am greșit, biblica mea, te rog să mă ierti. Promit că nici o lacrimă n-ai să mă vezi. Am fost nervos, am țipat, te-am lovit, dar în sufletul meu ceva parcă s-a clintit. Jur că te iubesc, ca dacă s-a întâmplat ce s-a întâmplat, nici nu-ți vine a crede că a fost adevărat. Aș vrea să fie dimineață, să mă trezesc din somn, iar tu să fii lângă mine, aș fi un alt om. Știu că am greșit, iubita mea, iartă-mă și nu vei regreta. Lasă-mi din o inimă ta, fiindcă nu pot trăi fără ea. Știu că am greșit, iubita mea, iartă-mă și nu vei regreta. Lasă-mi din o inimă ta, fiindcă nu pot trăi fără ea. Iartă-mă, te rog, de fiecare dată, nu te-am înșelat cu sufletul niciodată. Tu ești viața mea și fără tine aș muri. Doar la tine mă gândesc în fiecare zi. Îți promit din inimă că n-am să te mai supăr cu nimic. Iartă-mă, te rog, pentru că te-am rănit. Știu că am greșit, iubita mea, iartă-mă și nu vei regreta. Lasă-mi din o inimă ta,